ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਲਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ शोले जैसी जान कोई ला चिंगारी इश्क दी फिर अग लगे आसमान मेरे से बोल के दूर पिघले आका पौधा निकले सुन तेरी दास तो ओ मिर्ज़या ये वादियां दूधिया कोहरे की इनमें सदियां बहती हैं ये वादियां दूधिया कोहरे की इनमें सदियां बहती हैं मरता नहीं इश्क ओ मिर्ज़ा सदियां सहबा रहती हैं ओ मिर्ज़ा ओ मिर्ज़ा गोल गोल घूमे ज़मीन आवे ना जावे कहीं तेरे फेरे लेवे ज़मीन ओ एक सदी से आया था एक सदी को जाना था।